όλοι τον πρωθυπουργό μας, τον καλό πρωθυπουργό μας που κάνει τα σωστά. Πήρε σωστά μέτρα, τα πήρε εγκαίρως. Ο Μητσοτάκης είναι καλός, ο Μητσοτάκης λύνει το ένα, ο Μητσοτάκης λύνει το άλλο, ο Μητσοτάκης καταφέρνει το ένα, ο Μητσοτάκης καταφέρνει το άλλο. Ζήτω Μητσοτάκης. Ζήτω Μητσοτάκης. Βεβαίως ζήτω, το λέω Λεβέντης, αλλά το λέμε όλοι μας. Ζήτω ο Μητσοτάκης, γι' αυτό ξεκινήσαμε έτσι. Καλά λόγια για τον Πρωθυπουργό, μόνο καλά λόγια. Βγήκε μια έρευνα, νομίζω 85% λέει συμφωνεί με αυτά που κάνει ο Μητσοτάκης. Τι 85%, τι μένα είναι αυτά. 105% συμφωνεί, συμφωνούν όλοι αυτοί με αυτά που κάνει ο Μητσοτάκης, με αυτά που θα κάνει. Δεν ξέρουμε τι θα κάνει, αλλά συμφωνούμε εκ των προτέρων με όλα αυτά που θα κάνει. Και είμαστε τυχεροί που τον έχουμε Πρωθυπουργό στην πολύ δύσκολη στιγμή και τη Νέα Δημοκρατία και αυτούς τους υπουργούς και αυτούς τους βουλευτές. Ό,τι καλύτερο μας έχει τύχει. Διαβάζω εδώ το τελευταίο μήνυμα της προηγούμενης εκπομπής. Ο Γιάννης το έχει στείλει στον Μπογδάνο και λέει: Κώστα, οι ελληνοφρενείς κολλήσαν το σταλινοϊό. Οπότε δεν θα έρθουν. Παρακαλούμε, συνέχισε την εκπομπή. Ήρθαμε. Αυτόν τον ιό εμείς τον έχουμε χρόνια. Δεν τον έχουμε κολλήσει τώρα. Δεν κινδυνεύουμε από το συγκεκριμένο ιό. Αυτό μου περιγράφει εδώ, φίλε ακροατή, αν έχει μείνει. Οπότε. Είμαστε μια χαρά, με αυτόν τον ιό είμαστε αυτό που είμαστε. Οπότε αν τον ξεκολλήσουμε αυτόν τον ιό δεν θα είμαστε αυτό που είμαστε. Και έτσι δεν θέλουμε να τον ξεκολλήσουμε αυτόν τον ιό, θέλουμε να τον έχουμε αυτόν τον ιό. Το συγκεκριμένο, όχι αυτό που κυκλοφορεί ευρέως. Αυτόν εδώ που ευτυχώς έχει χτυπήσει λίγους, όχι πάρα πολλούς. Ο Βασίλης Λεβέντης είναι αυτός που λέει ζήτω και στον Κυριάκο Μητσοτάκη και όλα τα καλά λόγια στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Βασίλης Λεβέντης όμως μην τον παρεξηγείτε, είναι αυτός που λέει και αυτό που ακολουθεί. Ας πάρει αυτή η θάλασσα. Ας πάρουν αυτά τα νερά, όλες μου τις πίκρες που ξεχυλίζουν την ψυχή μου. Αμάν, την ψώνησε! Γιατί αυτοί που με άφησαν να πολεμάω μόνος μου, τους Τούρκους, αυτοί που με φυλάκισαν, τώρα με χρειάζονται να ηγηθώ ξανά της Επανάστασης. Τώρα με χρειάζονται να ηγηθώ ξανά της Επανάστασης. Ζήτω Μητσοτάκης. Καύλα. Ζήτω Μητσοτάκης και αυτό που λέει ο Ζουράρης και το Α που λέει ο Άδωνης. Όλα μαζί, βάλτε τα όλα μαζί. Ισχύουν, αν και ο καιρός είναι όσο πιο χάλια μπορεί να είναι, μαζί με όλα τα υπόλοιπα που έχουμε. Αλλά παρόλα αυτά, εμείς εδώ έχουμε βάλει λατινοαμερικάνικη μουσική. Επηρεασμένοι από τους γιατρούς της Κούβας που έχουν πάει σε όλες τις χώρες του κόσμου και βοηθάνε όπως μπορούν, σε αντίθεση με τα στρατεύματα των ισχυρών χωρών και τις βόμβες των ισχυρών χωρών, η μικρή χώρα Κούβα στέλνει γιατρούς. Σώζει ζωές όπως μπορεί με το εμπάργο που έχει 30-40 χρόνια, με τη φτώχεια που έχει. Οι άλλες μεγάλες χώρες, αυτό που βλέπουμε όταν πηγαίνουν σε άλλες χώρες, είναι μέσω F-16, μέσω μοιράς, μέσω βομβών απεμπλουτισμένου ημίου ουρανίου. Μέσω στρατευμάτων, όπλων, ο καθένας έχει την ισχύ του και ο καθένας διαλέγει πώς θα σώσει και πώς θα βοηθήσει τον άλλον, τον διπλανό, τον λαό που έχει την ανάγκη, την όποια ανάγκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτός που, για τον οποίο ακούμε το ζήτω από το Βασίλη Λεβέντη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν κάνα, όχι στις, ήταν στις προγραμματικές δηλώσεις νομίζω, στη Βουλή, σε ανύποπτο χρόνο, τότε που τον είχαμε κλέξει ως αρχηγό του δημοσίου κρατικού συστήματος και υγείας και των άλλων τομέων βέβαια του κράτους, ως υπεύθυνος του κράτους χαιρότανε και μας προειδοποιούσε από το βήμα της Βουλής ότι θα μπουν οι ιδιώτες μες στο κράτος. Και μέσα στο χρόνο, τώρα είναι που θα ανατριχιάσετε, θα ξεκινήσει η πιλωτική συνεργασία τριών δημόσιων νοσοκομείων με τον ιδιωτικό τομέα σύμφωνα με το σουηδικό μοντέλο. Ζήτω Νέα Δημοκρατία, τι μεγάλη κόμμα είναι, τι μεγάλη κυβέρνηση είστε, τι τεράστια κυβέρνηση είστε, τι μεγάλος ηγέτης είναι ο Πρωθυπουργός, αφού το πιστεύω και εγώ πλέον. Καύλα. Και ο Βελόπουλος, εκτός από τον άλλον που θέλει τις πίκρες του να τις πάρει θάλασσα, το Λεβέντι, έχουμε και το Βελόπουλο που είναι φανατικός του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όλοι είμαστε, απλά αυτοί το ανακοινώνουν από κάποιο μικρόφωνο. Οι υπόλοιποι δεν έχετε τη δυνατότητα παρά μόνο να σας πάρει τηλέφωνο μες στην πανδημία κάποιος για να σας ρωτάει τι θα ψηφίζετε αν γινόντουσαν την Κυριακή εκλογές ή ποιον υποστηρίζετε. Να έχουμε όλα αυτά που έχουμε και να έχεις και αυτές τις εταιρείες. Οι άνθρωποι των οποίων από κάτι τηλεφωνικά κέντρα που είναι ο ένας πάνω στον άλλον παίρνουν τηλέφωνο και κάνουν τις σχετικές ερωτήσεις. Τώρα έχουμε καλά νέα, πολύ καλά νέα όμως. Δεν αφορούν το άμεσο διάστημα, μόλις τελειώσουμε με τον κορονοϊό, ελπίζουμε όλοι σύντομα. Τα καλά νέα αυτά μας τα λέει ο Υπουργός Εργασίας, ακόμη Γιάννης Βρούτσης. Η κρίση η οποία βιώνει αυτή τη στιγμή και η ελληνική οικονομία και η Ευρώπη είναι πρωτοφανής. Δεν έχει καμία σχέση με κρίσεις που έχουμε αντιμετωπίσει στο παρελθόν και διαπερνά το σύνολο της παγκόσμιας οικονομίας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πολύ απλά ότι η ελληνική οικονομία περνάει σε ύφεση. Καύλα. Σημαίνει ότι θα μειωθούν τα εισοδήματα των Ελλήνων. Λυπάμαι που το λέω, αλλά πρέπει να πω την πραγματικότητα. Και τρίτον, η ανεργία θα ανέβει. Καύλα. Και όλα αυτά συμβαίνουν γιατί αυτή τη στιγμή μας διαπερνά μια κρίση η οποία η αντιμετώπιση της δεν γίνεται με συμβατό τρόπο. Η αντιμετώπιση της κρίσης, λέει ο κύριος Βρούτσης, δεν γίνεται και δεν θα γίνει με συμβατό τρόπο. Τώρα τι σημαίνει συμβατός τρόπος? Και λέω εγώ, δεν θα ήταν συμβατός τρόπος να πούνε, να μαζευτούν οι ηγέτες μόλις τελειώσει η κρίση και ευχόμαστε να είναι σύντομα αυτό και να πούνε όχι, δεν θα πειραχθεί τίποτα από τα δικαιώματα των εργαζομένων. 21ος αιώνας, τα 21 χρόνια, πολλοί από αυτούς τους λαούς έχουν περάσει από κάποια μνημόνια, από κάποιες κρίσεις του 2008, είχε κάποιες παρενέργειες. Όχι, δεν θα πειραχθεί τίποτα από όλα αυτά. Θα βρούμε, διότι υπάρχει πλούτος σε αυτόν τον κόσμο, πάρα πολύς πλούτος, παράγεται από τους ανθρώπους και αυτοί που τον παράγουν δεν πρέπει πάλι να πληρώσουν, γιατί ανά 10-15 χρόνια κάτι γίνεται και αυτοί πληρώνουν πάντα. Λέω εγώ τώρα, δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό? Όχι είναι η απάντηση, γιατί σε αυτό το σύστημα δεν πρόκειται ποτέ να γίνει αυτό. Και θα πληρώσουν πάλι την κρίση αυτοί που την πληρώνουν πάντα την κρίση. Και θα κερδίσουν κάποιοι άλλοι από την κρίση που ποτέ δεν πληρώνουν καμία κρίση. Παρά μόνο τους πληρώνουν οι άλλοι, δουλεύοντας ή κάνοντας όλα αυτά που κάνονται ή ανέχοντάς τους. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Δεν είναι τώρα για την πανδημία, αλλά μια που τίθενται όλα τα θέματα, ας τα θέσουμε και αυτά, μέχρι να προστατευτούμε από όλα τα υπόλοιπα. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Μην τρως, μην τρως, μην τρως. Θα γίνεις σαν βόδι βρε βόδι. Ρε θα χωράς από την πόρτα. Θα σφινώσει σε καμιά πολυθρόνα και δεν θα έχουμε πυροσβέστη να σε απεγκλωβίσει. Θα γλιτώσεις από τον κορονοϊό και θα πας από το πολύ φαγητό. Έχεις καταντήσει μπετονιέρα. Κάθεσαι όλη μέρα στον καναπέ και τρως σαν υποπόταμος. Είσαι μόνο φαγητό και χέσιμο. Είσαι ζώο. Σουβλάκια, πίτσες, κοκκινιστά, καρμπονάρες, παστίτσια, σουτζουκάκια, γαλακτομπούρεκα, κομμένα όλα. Έχεις γίνει σαν μπαλότσα. Βάλαμε την καραντίνα για να ζήσουμε και όχι για να πεθάνουμε. Βόηδακλα. Ήταν ένα μήνυμα αγάπης, αλληλεγγύης. Ξέρει ακριβώς όμως τι γίνεται μέσα στα σπίτια. Από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Πρέπει να το μεταδίδουμε κάθε μέρα. Το μεταδώσαμε χθες, το μεταδίδουμε και σήμερα. Από Δευτέρα βλέπουμε μπορεί να αλλάξει. Λένε κάποιοι, μιλάνε κάποιοι για το τέλος του καπιταλισμού. Με όλο αυτό που γίνεται, ότι έτσι θα τελειώσει ο καπιταλισμός. Βέβαια, ο καπιταλισμός έχει υποκείμενες νόσους πάρα πολλές. Μόνο τέτοιες έχει. Είναι ένα σύστημα που μόνο νοσεί. Και είναι υποκειμένος από κάτω όλο αυτό, οπότε ανά πάσα στιγμή όταν παρουσιαστεί κάτι άλλο, όπως ένας ιός, δημιουργούνται οι αναταράξεις. Δεν νομίζω να πεθάνει έτσι εύκολα, μπορεί να πεθάνει μόνο να το θέλουν οι λαοί. Από άνθρωπο μπορεί να πεθάνει ο συγκεκριμένος ιός που λέγεται καπιταλισμός. Σε αυτή τη φάση δεν βλέπω διαθέσεις, όμως έχουν αρχίσει οι σκέψεις, οι παράξενες σκέψεις, γι' αυτό βγαίνει η βούλτεψη το πρωί, εκεί ήθελα να καταλήξω, για να σταματήσει όλα αυτά τα σενάρια. Γι' αυτό είπα και στη Βουλή χτες, ότι δεν είναι το τέλος του καπιταλισμού όπως λέει ο κύριος Τσίπρας. Mm-hmm. Είναι το τέλος του χαβαλέ, τον οποίον λατρεύει ο κορονοϊός. Κυρία Βούλταψη, ισχύει ό,τι και στο εμπόριο, ό,τι πληρώνεις παίρνεις και εδώ ό,τι ψηφίζεις έτσι έχεις. Έτσι είναι. Έτσι γίνεται. Έτσι είναι. Στη ζωή δυστυχώς τα λάθη πληρώνονται και οι επιλογές πληρώνονται. Όταν ψηφίζεις με άλλο όργανο εκτός από το μυαλό σου, πληρώνεται. Πάλι στρίμωξε ο οικονόμου, ο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Πάλι τον στρίμωξε. Δεν ήξερε τι να πει η βούλτευση. Είπε κάτι εκεί στην αρχή και μετά πήρε τη σκυτάλη ο Δημήτρης Οικονόμου, συνάδελφος, και τα έλεγε καλύτερα από τη βουλευτή. Και έτσι περιορίστηκε η βουλευτής να λέει: έτσι είναι, καλά τα λέτε, έτσι είναι, έτσι είναι. Είναι αυτές οι συνεντεύξεις που φεύγουν καταρακωμένοι μετά. Οι πολιτικοί έχουν στριμωχτεί. Είναι η τέταρτη εξουσία που ελέγχει την πρώτη εξουσία, μάλλον τη δεύτερη, γιατί είναι, δεν είναι υπουργός η βούλτευση, είναι. Της Βουλής. Εκεί κάπου λοιπόν μίλησε για το νέο εμφύλιο που έρχεται. Δεν μπορεί λοιπόν, όταν γίνονται όλα αυτά, γίνεται μια συλλογική προσπάθεια να είναι κάποιοι στο Twitter, κάποιοι να κάνουν. Και να χειδεολογούν ορισμένοι. Και κάποιοι όλη μέρα να προετοιμάζονται οργανώνοντας κάποιον επόμενο εμφύλιο, λέγοντας θα λογαριαστούμε μετά. Θα λογαριαστούμε μετά. Οι Έλληνες δεν του φεκάνε Έλληνες. Τι νόημα έχει, με ποιον θα λογαριαστούν? Ο λαός λογαριάζει κάθε μέρα. Είναι εδώ και μας βλέπει και μας κρίνει όλους. Εγώ τους είπα χτες και από το βήμα της Βουλής, με το λαό θα λογαριαστεί. Κύριε Παπαδόπουλε, ζήτω η δημοκρατία. Εκεί ήταν ο Παπαδόπουλος. Νομίζω δεν ήταν εκεί, ήταν στο πρώτο νεκροταφείο. Μάλλον ξέφυγε. Πήγε στο στούντιο, σου λέει: εδώ καλά τα λένε. Μου ταιριάζουν όλα αυτά. Κάτσε να τοποθετηθώ και εγώ. Κάπου εκεί λοιπόν βγήκε μέσα από τη βούλτευση, που είναι μια κυρία, αστή όπως όλοι ξέρουμε. Βγήκε το βλάχικο. Προσέξτε τι γίνεται. Έχουμε κίνδυνο πανδημίας, έχουμε και κίνδυνο παραβίαση εθνικών συνόρων. Μάλιστα. Καμιά χώρα δεν βρίσκεται στη δική μας θέση. Τρέχουμε όλοι πάνω κάτω, στον Εύρο. Στα νησιά, στα νοσοκομεία, στις πόλεις. Εγώ είμαι μία ώρα, μία ώρα είμαι, μία πάω, μία πάω. Μία πάνω, μία κάτω, δεν ξέρω πού να πάω. Έχουμε κίνδυνο πανδημίας. Είχα, νίξαμε. Τρέχουμε όλοι πάνω κάτω, στον Εύρο. Στα νησιά, στα νοσοκομεία, στις πόλεις. Ποιος τρέχει τέτοια εποχή που απαγορεύονται τα πάντα? Τι κάνει η αστυνομία και καλά η αστυνομία? Τι κάνουν οι κάμερες? Να πάνε στους δρόμους να ελέγξουν και να κόβουν απευθείας τα πρόστιμα οι κάμερες. Αυτό πρέπει να γίνει. Τα συνεργεία, τα τηλεοπτικά, μια που είναι εκεί ακριβώς που είναι η αστυνομία, γιατί να έχουμε δύο υπαλλήλους κρατικούς. Να είναι ένας μόνο να κόβει επιτόπου και το πρόστιμο, να τελειώνει όλο αυτό. Μας άρεσε αυτό το βλάχικο που βγήκε από την κυρία Βούλτεψη, οπότε προσπαθήσαμε να το επεκτείνουμε. Έχουμε εθνική συνοχή, εθνική ενότητα. Έχουμε παρακρατικούς στον Εύρο και ναζί στη Λέσβο. Έχουμε πρόσφυγες, μετανάστες. Έχουμε προπαρασκευή και έναρξη πολέμου. Έχουμε πόλεμο. Έχουμε χαρτί υγείας. Είναι και το χαρτί υγείας, το οποίο το έχουμε αυτό. Είναι η παλιά της δήλωση για τη Βενεζουέλα σε ανύποπτο χρόνο. Την έχει σημαδέψει και τη Βενεζουέλα και τη βούλτευση η συγκεκριμένη δήλωση. Είμαστε στην Ευρώπη, να μην το ξεχνάμε. Χτες έγινε μια τηλεδιάσκεψη των πρωθυπουργών ηγετών των χωρών της Ευρώπης. Δεν τα βρήκανε για άλλη μια φορά σε ένα πολύ κομβικό θέμα. Δεν απεδείχθη καμία αλληλεγγύη. Δεν υπάρχει αλληλεγγύη. Η λέξη που απουσιάζει και η έννοια από αυτή την Ευρώπη είναι της αλληλεγγύης. Λογικό, όταν έχει οικοδομηθεί πάνω στα κέρδη, δεν υπάρχει χώρος και περίπτωση να εφαρμοστεί αλληλεγγύη από κανέναν για κανέναν. Φάνηκε τώρα που δύο μεγάλες χώρες, η Ιταλία και η Ισπανία, περνάνε αυτό που περνάνε. Εκεί επιμόνει η Γερμανία, η Ολλανδία και οι φίλοι τους. Δεν θα βγει τίποτα, θα πληρώσετε, θέλετε λεφτά, θα τα πάρετε, αλλά θα έχετε μνημόνιο. Να έχεις ανθρώπους, 700 νεκρούς κάθε μέρα, 600, να ανεβαίνουν τα κρούσματα, να συμβαίνει όλο αυτό στην ψυχολογία των ανθρώπων και να είναι κάποιοι που να επιμένουν ισχυρά οικονομικά συμφέροντα πίσω από αυτά και να λένε ότι θα πάρετε λεφτά, αλλά θα τα δανειστείτε και μετά θα έχει μνημόνιο, θα ξεπληρώνετε όσοι ζήσετε στην Ιταλία, στην Ισπανία. Για μας εδώ ξέρουμε και θα έρθει και είχε έρθει. Ουσιαστικά δεν το έχουμε ξεπληρώσει, δεν έχουμε τελειώσει με αυτά. Τυπικώς βγήκαμε. Οι διατάξεις των μνημονίων όλες στο ακέραιο υπάρχουν. Τώρα θα μας προλάβουν και τα επόμενα μνημόνια. Οπότε είναι λίγο πολύ γνωστό τι ακριβώς θα γίνει. Αυτή η Ευρώπη λοιπόν είναι αυτή η Ευρώπη που έχουμε αγαπήσει όλοι. Και τι θα κάναμε αν δεν είμαστε μέσα σε αυτή την Ευρώπη? Δεν θα ήθελα καν να σκεφτώ, γιατί η πατρίδα μας πέρασε τα προηγούμενα χρόνια και μια μεγάλη φάση αντιευρωπαϊσμού τι θα συνέβαινε εάν στην παρούσα κρίση ήμασταν χωρίς την Ευρώπη. Μεγάλη κουβέντα. Τι θα κάναμε αν δεν είμαστε μέσα σε αυτή την Ευρώπη. Ωραίο θέμα πάντως για συζήτηση. Υποθετικές βέβαια οι απαντήσεις, υποθετικά τα σενάρια, αλλά δεν πειράζει τόσα και τόσα. Τόσος ελεύθερος χρόνος. Τόση σκέψη πάει χαμένη, γιατί να μην το σκεφτούμε και αυτό. Η Ευρώπη λοιπόν που έχουμε τώρα θα μπορούσε μέσα σε 40 δεύτερα να απεικονιστεί ραδιοφωνικά ως εξής. Είναι μέσα στην Ευρώπη. Προχωράμε υπεύθυνα, αποφασιστικά. Νέα Δημοκρατία. Και ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ και άλλα κόμματα, πάρα πολλά κόμματα, σχεδόν όλα τα κόμματα που θέλουν να μείνουμε, να μέναμε σε αυτήν την Ευρώπη, γιατί υποτίθεται έχει φτιαχτεί, λέει, για τις ανάγκες των λαών και μπορούμε να ταξιδεύουμε ελεύθερα και έχουμε ένα διαβατήριο όλοι στο χέρι. Αυτό είναι ένα καλό. Όλα τα υπόλοιπα για τα οποία φτιάχτηκε αυτή η Ευρώπη, στο manual της, στην νούγια, όπως λέμε, για να κάνουμε τη σύγκριση με τα σεντόνια, έχει και κάποια άλλα γραμματάκια, ψηλά πάντα, έως και χοντρά, τα οποία δεν είναι για καλό των πολλών ανθρώπων. Αποδείχθηκε τα προηγούμενα χρόνια στην κρίση, πώς συμπεριφέρθηκαν οι μεγάλες χώρες, οι χώρες του Βορρά προς τον Νότο, αποδεικνύεται και τώρα σε αυτό το πολύ κομβικό θέμα, με το που κρατάει κάθε χώρα όποια μπορεί τα εφόδια που είναι να πάνε στην άλλη χώρα. Μην τύχει και φύγει αεροπλάνο από Κίνα να έρθει στην Ελλάδα και προσγειωθεί σε αεροδρόμιο άλλης χώρας, έχει κρατηθεί εκεί. Και οι μάσκες και όλα. Αυτό συμβαίνει με εμάς στην Γερμανία και με εμάς πάλι στην Ιταλία. Έχουν κρατήσει φορτία που ήταν για την Ελλάδα. Και βέβαια αυτά είναι λεπτομέρειες μπροστά και στο χθεσινό το ναυάγιο που δεν κατάφεραν να βρουν μια λύση οι ηγέτες αυτής της Ευρώπης. Εμείς τώρα, γιατί συμβαίνει αυτό, θα μπορούσε να είναι μια απάντηση αυτό που ακολουθεί, γιατί συμβαίνει σε αυτή την Ευρώπη αυτού του τύπου η δυσλειτουργία. Συνήθως στα μεγάλα εργαλεία, στα παιχνίδια, σε οτιδήποτε, υπάρχει μια μπαταρία που φορτίζει και δίνει την ενέργεια που χρειάζεται ο μηχανισμός ή ο οργανισμός. Θα καταλάβετε τώρα γιατί αυτή η Ευρώπη έχει τέτοιο θέμα. Πρέπει να το πω απλά, η Ελλάδα μπορεί να γίνει ολόκληρη η μπαταρία της Ευρώπης. Η Ελλάδα μπορεί να γίνει ολόκληρη η μπαταρία της Ευρώπης. Όλοι τον πρωθυπουργό μας, τον καλό πρωθυπουργό μας που κάνει τα σωστά, πήρε σωστά μέτρα, τα πήρε εγκαίρως. Ζήτω Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης τον παίρνει. Ζήτω Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης τον παίρνει. Και, απαντώ εγώ. Ζήτω Μητσοτάκης. Καύλα. Εδώ Ελληνοφρένεια πάντως. Με Ζουράρι, με Άδωνη, με Μητσοτάκη, με την μπαταρία της Ευρώπης που είναι η Ελλάδα. Και πάρα πολλά άλλα, λέει εδώ η Σόφη η ακροάτρια, μήνυμα, μου λέει ένα μικρό σχολιασμό άμα μπορείς για το κίνημα «Μετά θα λογαριαστούμε». Ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Ετεροχρονισμένος αγώνας, ετεροχρονισμένη διεκδίκηση, ετεροχρονισμένο αίτημα, μου φαίνεται λίγο αστείο. Λογαριαζόμαστε κάθε μέρα, λογαριαζόμασταν και στο παρελθόν. Αυτοί που έχουν λανσάρει το «Μετά θα λογαριαστούμε», ότι και καλά να τελειώσει όλο αυτό και θα τα πούμε μετά. Να θυμίσω ότι ήταν οι προηγούμενοι. Πριν ένα χρόνο τέτοιες εποχές είχαμε αυτούς που θέλουν τώρα να λογαριαστούμε μετά. Εμείς από εδώ και πάρα πολλοί κόσμος, από δρόμους, από πεζοδρόμια, από χώρους δουλειάς, από κινήματα, από σωματεία, από διάφορες μεριές, λογαριαζόντουσαν καθημερινά. ήταν στα κανάλια, ήταν στα πεζοδρόμια, βγαίναν σε εκπομπές, λέγανε τα θέματα, τους αποπέρνανε τότε. Δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να λογαριαστούμε μετά. Έχουμε λογαριαστεί πάρα πολύ κατά το παρελθόν και στο παρόν. Αυτού του τύπου οι λογαριασμοί λύνονται εκείνη τη στιγμή. Έτσι πρέπει να κάνει ένα σοβαρός λαός, έτσι πρέπει να κάνουν σοβαροί άνθρωποι, αν θέλουν να λέγονται σοβαροί. Αυτά τα κωμικά που λανσάρονται από το ΣΥΡΙΖΑ, ας κάνουν ό,τι θέλουν μετά και να είμαστε όλοι μαζί και να λογαριαστούμε και μετά, αλλά θα έχουν την τύχη πραγμάτων πάρα πολλών. Γιατί να θυμηθούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ που τώρα λέει θα λογαριαστούμε μετά, ήταν η κυβέρνηση 4,5 χρόνια. Σε 4,5 χρόνια και μονάδες εντατικής μπορείς να φτιάξεις και γιατρούς μπορείς να προσλάβεις και να ενισχύσεις το δημόσιο σύστημα υγείας. Μπορείς να τα κάνεις όλα αυτά. Μπορείς άνετα. Αλλά δεν έγιναν όπως όλοι ξέρουμε. 2-11-10-80-8-80, τηλέφωνο επικοινωνίας. Πάρτε τηλέφωνο, πείτε ό,τι θέλετε. Σας περιμένει radio@parapolitika.gr, το mail του σταθμού. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. ellinofrenia.net.gr, το επίσημο mail της εκπομπής. Εκεί μας ακούτε, όχι mail, site της εκπομπής. Εκεί μας ακούτε τώρα live και μετά ηχογραφημένους. Στο YouTube είμαστε στο official. Από κάτω έχει και διάλογο και subscribe μπορείτε να κάνετε. Δεν κολλάνε όλα αυτά, μάλλον. Το πρώτο μέρος του λαού μας πάει και στις πρώτες διαφημίσεις. Έλα, καλημέρα. Έλα. Όλοι μου λεβέντη, ο Ζακυθινός από το Βύλο να μένει. Θερμά ευχαριστίες. Τι πράγμα είναι αυτό ρε μας. Δεν θέλει αυτός ο λαός να πιστέψει ότι δεν είναι δυνατόν να λέει, να θέλουν να τον κάνουν, γιατί λέει η λαϊκή παροιμία. Στο στραβόν τη χώρα κυβερνάει ο μονόφθαλμος. Δεν είμαι στραβός εγώ ρε. Και το αποδείχνετε εσείς και τόσοι άλλοι που έχουν θυσιαστεί. Και λίγα λέτε. Επομένως σας εσυχαίρω. Παρόλα μου τα 84 χρόνια σας παρακολουθώ κάθε μέρα και μου αναφέρετε. Ελπίζω να συνεχίσετε να μας παρακολουθείτε και μετά την πανδημία, αν είστε τυχερός. Αυτό είναι το ωραίο, ότι με κάνετε και ενθουσιάζουμε, γιατί έχω ζήσει τις παλιατροπίες και τις αντιμίες που έχουν δημιουργηθεί και δεν δέχονται ότι υπάρχει ημερομηνία λήξεως. Έχουν εξυφανιστεί, γιατί είχαμε παρτίδες εμείς χρόνια ολόκληρα με τους κόντιδες. Μην ανησυχείτε, τρελειώνουν όλα τώρα. Ήρθε ο ιός. Ναι, ναι. Ό,τι έγινε, έγινε. Άντε, έγινε. Καλό κατεβόδιο. Είμαι 84 χρονών, δεν θα πάω από τον ιόν. Είχα κάνει εγχείρηση και είχα πάθει ενδονοσιακό μικρόβιο. Μην με ανάβεις. Ναι και. Και έκατσα εκεί μέσα 42 μέρες. Ζωή να έχεις. Να είσαι καλά. Άντε, γεια. Θέλω να ενημερώσετε το καραφλό παιδί που είναι πριν από εσάς και όλους τους εθνοπατέρες εκεί πέρα που υπολογίζουν ότι θα πάνε στην Αγία Σοφιά να τη δούνε, ότι μόνο να κατουρίσουν οι Τούρκοι θα μας πλήξουν. Όλοι αυτοί που βλέπουν αυτό το όραμα, ότι θα πάμε στην Αγία Σοφιά και στην Κωνσταντινούπολη. Έτσι πες, με ένα κατούρισμα θα πληγούν όλοι αυτοί οι μαλάκες. Τα συγχαρητήριά μου και σε σένα και στον κύριο Καλαμούτη. Να πει στον κύριο Βρούτη να αφήσει τις οφιστίες για να μην πω τις μα για τα 50% των εργαζόμενων και να δώσει τα αναδρομικά των συνταξιών τάχιστα, γιατί ο κορονοϊός και ο λαός δεν κάνουν διάκριση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ρε, εσύ θέλω να πάω στην πεθερά μου να πάρω μπακαλιάρο σκορταλιά. Βγάλε χαρτί. Πάω για φόνο. Για φόνο νομίζω είναι το 7. Για φόνο είναι το 7, εγώ λέω. Στείλε 7, ναι. Φαρμακείο, ρε. Φαρμακείο έλεγα να βάλω. Γιατί σκορταλιά το διώχνει τον κορονοϊό. Βάλε φαρμακείο, επειδή είναι και η πεθερά στη μέση, δεν ξέρω πώ θα σου βγάλει. Να βάλω 27, να βάλω και το 2 και το 7. Βάλε, ξέρω εγώ. Βάλε 666. Ξέρω εγώ, δεν ξέρει τι θα βγει. Α, ωραία. Έγινε. Κύριε, πολύ εύκολα έπιασα. Δεν παίρνουν τηλέφωνα λόγω κορονοϊού. Παίρνουν, αλλά έχουμε πολλές γραμμές για να σας εξυπηρετήσουμε όλους. Με μεγάλη χαρά. Α, εξέλιξε. Δεν το πρόλαβα. Μα, τυχαίο ήτανε. Για πες. Έχει το τηλέφωνο του Λουκά. Όχι καλέ, γιατί ζει η Λουκά. Για καθημερινό, για καθημερινό. Δεν είναι ευπαθής ομάδα. Αυτή δεν έφερε τον κορονοϊό, κάτι νυχτερίδες είπανε. Αλλά θα έχει ενδιαφέρον να κάποιες ερωτήσεις σχετικά με τις απαγόρευσεις κυκλοφορίας, με τη φάκια που δεν έπαιρνε εμβόλια, κάποιες ερωτήσεις να τις κάναμε. Αχα. Και σε συνδυασμό με λίγο Λιακόπουλο αύριο περί περιορισμού μετακινήσεων. Εμφανίστηκε ο Λιακόπουλος. Όχι, αλλά τα έχει πει. Θα έχει ενδιαφέρον. Ο Λιακόπουλος. Τώρα ο Λιακόπουλος και ο Λουκά νομίζω θα είναι με τη φάκια. Θα το πες, λογικό. Όλοι μαζί τώρα γίναμε ο καθένας χωριστά, ε. Όλα αυτά για να χαλάσει την καμπάνια του Sky. Να, κόντρα κυβέρνησης με Sky. Εκεί εγώ, εκεί καταλήγω. Επίσης θα μπορούσε να αλλάξει το σύνθημα να πάει όλοι μαζί μπορούμε ο καθένας χωριστά στα σπίτια του. Σου λέτε αυτό το όλοι μαζί, πολύ μαζικότητα. Δείχνει πολύ αλληλεγγύη, ας το αλλάξουμε λίγο. Η αλληλεγγύη, το όπλο των λαών. Τι μαλακίες είναι αυτές, γιατί να έχουν όπλα οι λαοί. Το θέμα είναι να σκοτώνουν οι λαοί για τα φέτη το φαΐ. Δεν σ' άρεσε, μανάρι μου. Κυρμέντιος λοιπόν. Άκου λοιπόν, υπάρχουν δύο δρόμοι λοιπόν αυτό που έχει γίνει τώρα με την παγκοσμιοποίηση. Μια γενική απεργία όλη για μια εβδομάδα να καταρρεύσει. Τι απεργία, παιδί μου. Απεργία όλη. Απεργία είναι κάθε μέρα. Πιέσαι στον δρόμο. Άδεια είναι όλα. Απεργία είναι αυτό. Δεν έχουμε αποκοσμιοποίηση. Να συνοηθούμε όλοι μέσω των social media κτλ. Και να κάνουμε όλη γενική απεργία. Αλλά δεν γίνεται αυτό. Α, η απεργία των social. Ναι, μα μην ξεχάσετε να πάτε και τα μαξιλάρια του καναπέ να σου φαίνεται κάτι εκεί έξω. Μέσω των social να κάνουμε μια γενική απεργία σε όλη τη γη. Να καταρρεύσει το σύστημα. Μην κλάσετε πολύ τα χέρια του συστήματος, φοβάμαι. Όλοι τον πρωθυπουργό μας, τον καλό πρωθυπουργό μας που κάνει τα σωστά. Πήρε σωστά μέτρα, τα πήρε εγκαίρως. Ο Μητσοτάκης είναι καλός, ο Μητσοτάκης λύνει το ένα, ο Μητσοτάκης λύνει το άλλο. Ζήτω Μητσοτάκης. Καύλα. Να καταλήξουμε και κάπου και το ζήτω νομίζω είναι... Το καταλληλότερο μήνυμα ακροατή στο mail, ονομάζομαι Κυριάκος, δεν λέω το επίθετο. Εδώ και αρκετό καιρό ακούω τις εκπομπές σχεδόν ανελιπώς. Σας παρακαλώ να φέρετε το θέμα των Ελλήνων που έχουν εγκλωβιστεί στο Λονδίνο. Τα άτομα βρίσκονται σε δύσκολη ψυχολογική σωματική κατάσταση, κοιμούνται στο πάτωμα, παθαίνουν κρίση πανικού και κάποιοι λιποθυμούν. Όλο αυτό έγινε λόγω της ασυνεννοησίας αεροπορικής εταιρείας ελληνικού κράτους και συνεχίζει να γίνεται με το πρόσχημα ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι εστία μόλυνσης. Η κατάσταση κρίνεται έκτακτη. Για αυτά τα άτομα, καθώς δεν μπορούν να μεταβούν σε κάποιο κατάλημα λόγω του lockdown και των χρημάτων που τους έχουν τελειώσει. Η ελληνική πρεσβεία και το ελληνικό κράτος είναι απόν και οι υποσχέσεις για επίλυση του ζητήματος μετατίθενται από μέρα σε μέρα. Σας ευχαριστώ για την στήριξη. Το διαβάσαμε, σας κάνουν τα δέοντα, τα παρακολουθούμε. Κάποια κανάλια το έχουν το θέμα, βγαίνουν τα παιδιά live εκεί, λένε το τι αντιμετωπίζουν. Ελπίζω να λειτουργήσουν τα συστήματα και με κάποιο τρόπο. Να αντιμετωπιστεί το θέμα. Αν δεν μπορούν να έρθουν, τουλάχιστον εκεί κάπου να πάνε να μείνουν μέχρι να τελειώσει όλο αυτό και να αποκατασταθούν πάλι τα δρομολόγια. Είχε χτες την Νίκη Λιμπεράκη στο δελτίο του Open. Αποφασίσαν εκεί να βγάλουν τον Παύλο τον Μπολάκη να τους ενημερώσει τι ακριβώς λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι τόλμημα, τόλμημα ήταν όλο αυτό που έγινε χτες. Προσπαθούσαμε όλοι να καταλάβουμε τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δύσκολα καταλάβαμε. Αν ήταν κάποιος άλλος άνθρωπος, ίσως να είχαμε καταλάβει. Κύριε Πολάκη, ναι, συνεχίζω. Κύριε αυτό Πολάκη, που θα πω τώρα είναι πιο χοντρό. Έναξε. Να σας πω, κύριε Πολάκη. Μου λέτε τι να ρωτήσω, αλλά προς το παρόν προσπαθώ να ρωτήσω εσάς. Δεν βοηθάει και η σύνδεσή μας. Βοηθήστε με, βοηθήστε με λίγο. Υπάρχει και κάτι άλλο τώρα. Κύριε Πολάκη. Υπάρχει κάτι άλλο τώρα. Επίσης πολύ σοβαρό. Ναι, αλλά θα μου επιτρέπετε, κύριε Πολάκη, ακούστε όμως και εσείς, σέβομαι πολύ λοιπόν, και την ιδιότητά σας. Αλλά βέβαια, αλλά επιτρέψτε μου λοιπόν, να σας ρωτήσω. Πάμε στις μονάδες. Μα λοιπόν. Επιτρέψτε μου να σας ρωτήσω, κύριε Πολάκη. Θα σας προλάβω τις ερωτήσεις. Εσείς λοιπόν το 18, όσοι δεν θέλω να προλάβετε τις ερωτήσεις μου, γιατί τότε θα πρέπει να λοιπόν. Πάω σπίτι μου, κύριε Πολάκη, και να το κάνετε εσείς το δελτίο. Τα 3 εκατοστάρικα. Κύριε Πολάκη. Το ανεβάσαμε παραπάνω. Να σας πω κάτι. Ναι, αλλά δεν με βοηθάτε και νομίζω ότι αν δεν καταλαβαίνω εγώ, δεν καταλαβαίνουν ούτε οι άνθρωποι που μας ακούν. Εσείς θα με βοηθήσετε άμα δεν με κόβετε. Ξέρω πολύ καλά ελληνικά, ξέρω το αντικείμενο και μπορώ να το εξηγήσω πολύ συγκεκριμένα. Δεν το πολύ καταλάβουμε αυτό το τελευταίο, αλλά δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Ήξερε τις ερωτήσεις και με τις απαντήσεις του θα προλάβαινε τις όποιες ερωτήσεις. Άρα δεν υπάρχει λόγος να γίνονται ερωτήσεις. Άρα, αντί για δύο άτομα στο παράθυρο, ένα άτομο. Βγαίνει ο πολιτικός, τα λέει κατευθείαν, προλαμβάνει και τις ερωτήσεις και δεν χρειάζεται να υπάρχει ο συγχρονισμός έστω και με Skype. Γιατί όλα αυτά είναι επιβαρυντικά. Κάποια στιγμή μπορεί και μέσω Skype να αρχίσει να διαδίδεται ο ιός. Αν όχι αυτός, κάποιος άλλος. Το δεύτερο μέρος του λαού μπορεί να μας σώσει. Έλα, Αποστολή. Έλα. Να σε ρωτήσω, υπάρχει χώρος να κάνουμε μια πλάκα στη μάνα μου. Για πλάκες είμαστε, αγαπητέ, έχουμε ιό εδώ πέρα. Θα αναγελάσουμε για χωριά, ξέτα με αυτά τώρα. Αναγελάσουμε. Για τον ιό, ναι. Θα στη δώσω τη μάνα μου και θα τη πει ότι εκ μέρους είσαι κάτι στα ιδιαίτερα εκεί τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Και μαζί με την εκκλησία εδώ στο Δήμο Σερών, έχει επιλέξει από την ενορία μα τη μάνα μου και κάποιε άλλε κυρίε να βγουν με μπλουζάκια τη Νέα Δημοκρατία στην πλατεία του Σερών και να κάνουν τεστ. τεστ για τον ιό στους ανθρώπους. Αχα, έλα φέρτε. Πάει μια φρίκη γιατί ούτε Νέα Δημοκρατία γουστάρει πολύ πολύ, ούτε όλα αυτά τα φοβάται τώρα. Λοιπόν, μισό λεπτό. Ναι, ναι. Από ό,τι χτύπησε το τηλέφωνο. Λοιπόν, στη δίνω. Καλημέρα σας. Ναι, την κυρία Κρυσταλένια ζητήσατε. Παρακαλώ, κυρία Κρυσταλένια. Ναι. Καλημέρα, Μίλτος Τερερές από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Ναι. Θα πρέπει να κάνουμε όλοι κάτι για να βοηθήσουμε για τον κορονοϊό. Πρόκειται για μια καμπάνια, είμαστε από το γραφείο του Άδωνη Γεωργιάδη. Πρόκειται για μια καμπάνια που θα κάνουμε μια εκστρατεία με μπλουζάκια της Νέας Δημοκρατίας στην πλατεία των Σερών. Δεν ενδιαφέρομαι. Δεν με νοιάζει αν ενδιαφέρεστε, έχετε υποχρέωση. Τι δεν σας νοιάζει, δεν με ενδιαφέρει για τον κύριο Άδωνη. Τι λέτε, κυρία μου, θα βγείτε έξω στην πλατεία των Σερών με μπλουζάκι της Νέας Δημοκρατίας και θα παίρνετε δείγματα, τεστ. Τι λέτε, κύριε, δεν θέλω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μοιράζετε φυλάδια, τι ευχαριστεί την υποχρέωση, είναι τα νέα μέτρα. Δεν θέλω, κύριε, αφήστε μας, έχουμε τον κορονοϊό, έχουμε και τον Άδωνη, δεν θέλω. Αν δεν δέχεστε, θα πάρουμε το γιο σας Φαντάρο στα σύνορα, στις Καστανιές. Θα πάρουμε αλλιώς το γιο σας Φαντάρο για επιστράτευση στις Καστανιές. Ή το ένα ή το άλλο, διαλέξτε. Δεν θέλω, όχι, δεν θέλω. Θα βγείτε έξω για την πατρίδα να σώσετε για τον ιό ή θα πάρουμε το γιο σας για την πατρίδα. Αν τους μετανάστες στον άλλο ιό. Ας πάει Φαντάρο, νέος είναι, ας πάει. Ωραία, να περάσει από το γραφείο να πάρει το χαρτί της επιστράτευσης. Εσύ ποιος είσαι? Μίλτος Τερερές από το Υπουργείο. Και πήρες εμένα από το Υπουργείο? Παίρνουμε όλα τα σπίτια, πόρτα-πόρτα. Εντάξει, να πάρτε. Φέρ το γιο σου λίγο πίσω. Εγώ τώρα έχω κανένα πρόβλημα. Θα έχετε κάποιες κυρώσεις, ναι, βέβαια. Τι κυρώσεις? Αφού δεν δεχτήκατε. Εμείς είμαι πλήρης, δεν θα έχω κυρώσεις. Συνταξιούχος δεν είστε? Ναι, δεν είμαι συνταξιούχος, όχι. Τι είστε? Τίποτε, άνεργοι. Θα μπω στο σύστημα τώρα να δω τι είστε. Θα μπω στο σύστημα. Πείτε και δείτε να μου δώσετε και ένα επίδομα. Χαίρετε. Επίδομα θα τα βρείτε στη φορολογία αφού δεν δέχεστε. Ό,τι μπορεί να πληρώσει ο καθένας. Δεν βοηθάτε, θα πληρώσετε. Γιατί εσύ βοηθάς? Εγώ βέβαια είμαι στο Υπουργείο τέτοια μέρα και δουλεύω. Α, τι λέει, σοβαρά. Σοβαρότατα, λοιπόν. Εγώ δεν παίρνω λεφτά και δεν μπορώ να βοηθήσω. Θα έχετε ένα 20% παραπάνω στη φορολογία και στον ένφια. Ας είμαστε τώρα μεσημεριάτικα. Το σπίτι τι θα το κάνετε? Από το σπίτι θα ξεκινήσουμε. Λοιπόν, να είστε καλά, δεν πειράζει. Αφού δεν βοηθάτε, τι να σας κάνω κι εγώ. Θα υπάρχουν κάποια μέτρα, κάποιες κυρώσεις. Κοντεύει να κλάψει. Να κλάψει. Λοιπόν, εσύ αγόρι μου θα πας επιστράτευση. Αυτό τη είπα. Πολύ ευχαρίστω. Θα πας Φαντάρο στα σύνορα. Κατεβαίνω Αθήνα, έρχομαι κάτω να σας φτιάξω. Έλα Αθήνα, έλα ρε κερατά. Έλα καλέ, τι έγινε, σας σηκώθηκε? Εμάς, δεν έχουμε ανάγκη. Όλα καλά, είπα. Όλα καλά μέχρι που μπήκες εσύ. Όλα καλά μέχρι που μπήκες εσύ. Κι από την ώρα που σε είδα έχω εντελώς τρελαθεί. Δεν είναι του γούστου μου κοπέλες σαν και σένα, αλλά κάτι έχω πάθει τελευταία και δεν είμαι καλά. Λέγε μωρή τι θες. Τίποτα, να ρωτήσω ποιον πρέπει να ευχαριστήσουμε που το δικό σας το μέταλλο ηχείστα διανά, πώς κατά τα λένε αυτά. Αυτό, ναι, ένα μηδέν. Τρέπω. Του κακά. Γεια. Αποστόλη, ο Πέτρος είμαι. Επειδή αρχίζουν πάλι με το Τσόδρα, πώς το λένε αυτόν τον αρχιστράτηγο που έχουμε, να τον υπερασπίζονται. Θέλω να ευκρινίσω ότι με τον άνθρωπο Τσόδρα που έχει 4 παιδιά δεν έχω κανένα πρόβλημα. Με τον επιστήμονα Τσόδρα που έχει 5 πτυχία δεν έχω κανένα πρόβλημα. Με τον να κλαίει όμως μπροστά στην κάμερα έχω μεγάλο πρόβλημα. Βάλ τον εκεί στην επιστήμη που κάνει και όχι να τον βάζεις μπροστά. Και αντί να είναι την ώρα που να είναι σε ένα εργαστήριο και να μελετάει με άλλους επιστήμονες τι πρέπει να σωθούμε, μου πάει στην εκκλησία. Αυτό είναι το πρότυπό μας. Εδώ πάει να σωθεί όλη η ανθρωπότητα. Το θέμα είναι ότι εσύ αυτή την ώρα ψάχνεις για πρότυπα πάλι μεσίες. Πάλι γύρω από ένα πρόσωπο, μια σωτηρία. Α, μου στο διάλογο δεν αλλάζετε με τίποτα. Και αυτό το σύνθημα «μένουμε σπίτι», είπαμε ότι ο ελληνικός λαός πειθαρχεί και ακολουθεί τις οδηγίες. Δεν είναι ανάγκη να βγάζουν κάθε δημοσιογράφο και κάθε από την Ναφθαλήνη κάθε τραγουδιστή να λέει με σποτάκι μένουμε σπίτι και περνάμε καλά και θα βγούμε από τη δοκιμασία ενισχυμένοι, κάτι βλακίες. Κάτι πράγματα που προσβάλλουν την νοημοσύνη του κόσμου και κάνουν τον κόσμο και θυμώνει με όλα αυτά. Νάτος, ηγέτης, τώρα λογαριάζεται. Ο ηγέτης, ο Βασίλης Λεβέντης, κάνει το λογαριασμό του. Τώρα, θυμόμαστε και ξέρουμε όλοι τον Μπόρις Τζόνσον, τον πρωθυπουργό της Βρετανίας, ο οποίος πριν λίγο καιρό είχε αναπτύξει τη στρατηγική ότι δεν θα κάνουμε τίποτα στη Βρετανία, θα λειτουργήσει η ανοσία της Αγέλης. Τι ωραία έκφραση αυτή για λαούς και μάλιστα για ένα κομβικό θέμα όπως είναι η υγεία των ανθρώπων. Λοιπόν, διεγνώστη θετικός στον ιό ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, μπαίνει σε καραντίνα μέσα στην πρωθυπουργική κατοικία. Αυτά γιατί η ιστορία έχει πολλά κέφια τελευταία, πάρα πολλά κέφια, τόσα που δεν μπορούμε να τα παρακολουθήσουμε ούτε εμείς, που υποτίθεται

Σήκω ξεφτυλισμένα άντρα. Η Ελλάδα θα έχει ξανά ψηλά το κεφάλι. Άρε Τρίφωνα, ατσάλι έχει τα μπράτσα σου ρε Τρίφωνα. Τούτες τις μέρες περνάμε τον τελευταίο δύσκολο κάβο. Χαμπάρι ο Τρίφωνα. Τουμπουτουμπου και τα μπουμ, φάγαν τη γρία. Τουμπουτουμπου και παμπουμ, πέσαν όλα τα ταμπού. Θα μου κάνεις μια χάρη. Αν μπορείτε να βάλετε τις τρύπιες σημαίες των κατσιμιχαίων. Με κατσιμίχα μόλις θα περάσουμε τον ιό. Θες να μας αποκάνεις. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ για τους δύο. Γεια. Γεια. Σηκώσανε λοιπόν τις τρύπιες του σημαίες και έτσι όπως έμπασε ένα κρύο ξαφνικά οι θεωρίες που ντιασαν και πάθαν πνευμονία κι αρρωστήσανε βαριά, πολύ βαριά. Εγύρισα όλη τη γη με ένα αεροπλάνο, μοντέλο από την κατοχή που είχε φωνή σαφρόνο. Σ' ένα σταθμό μου είπανε όλη την ιστορία, στη ζούγκλα πως καθήκατε, σας φάγαν τα θηρία. Την Παρασκευή να βάλεις το νοσοκομιακό αυτό από, το, από την Κέρκυρα που ήταν. Το ασθενοφόρο, ναι, αυτή είναι η κατάσταση πράγμα. Και τώρα. Θα το βάλω, έλα, γεια. Ασθενοφόρο, γεια. Εσείς ήσασταν ανεβασμένος πάνω σε ένα κλαρί, έτσι, σε ένα δέντρο. Και έπεσα. Και σπάσατε μάλιστα. Πλευρά και χέρι, τι έγινε. Τέσσερα πλευρά, ναι. Την κλίδα, ναι. Και πνευμονοδόρακα, το κυριότερο που κινδύνευε άμεσα η ζωή μου. Ήρθε το ασθενοφόρο πράγματι μετά από λίγη ώρα. Αφού ακολούθησε μία πορεία 5 χιλιόμετρων, ναι. Παρεξέπινε την πορεία του και, και πήγε προσωρά. Είχε μία τρελή πορεία το νοσοκομιακό. Σε κάθε στροφή κρατιόμουν με τα δύο μου χέρια από το σίδερο του κρεβατιού για να μην πετάξει έξω. Και επώνουσα, και επώνουσα. Και τι να κάνω. Εκεί λοιπόν ήταν ένας δρόμος υποκατασκευή. Αντί να με πάνε σιγά σιγά, με επαιτιόμουν πότε ψηλά, πότε κάτω στο κρεβάτι. Τους λέω να σταματήσουνε για να κατέβω. Δεν άντεχα πλέον, έβλεπα, είδα το χάρο με τα μάτια μου. Εκεί σταματήσανε. Βγήκα έξω και κουλουριάστηκα σε μια γωνία σαν το σκυλί, γιατί έβλεπα το χάρο με τα μάτια μου. 65 χιλιόμετρα και τα παντού πατά αυτοκίνητο, ε! Να μην το γνωρίσει ο άνθρωπος αυτό που υπέφερα εγώ. Τουμπουτουμπούσα, τουμπουμάγι, θα μας χτίσουν οι ανθρωποφάγοι. Τουμπουτουμπούσα, τουμπουσίτσου, στο καζανίκι μάμα του Κίτσου. Θέλω να σου ζητήσω μια μεγάλη χάρη. Και όχι μόνο για την Παρασκευή, για κάθε μέρα. Όποτε βάζεις αυτό το αρχίδι στο Πογδάνο, θέλω να κολλάς από πίσω από το Κωνσταντάρα την ταινία το Τζαναπέτη που λέει κάθαρμα καραφλό. Κάθε φορά όπως τύχεις τότε με το Ρουφιάνο, το ίδιο πράγμα. Και στον άλλον το μαγικά το Κούλι ή στον Άδωνη, θα κολλάς την άλλη ταινία που έλεγε Πακαλιάρο Πορτογαλίας. Αυτό το λέει στην ταινία, νομίζω, που έκανε τον εφοπλιστήρα. Εγώ ήμουν πολιτικός κρατούμενος 6 μηνών από τη Φούτα. Ποιος άλλος είσαι, ρε, Μπακαλιάρο Πορτογαλίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ικανός για πολύ απρόβλεπτες αντιδράσεις, το έχουμε δει και στην πολιτική του σταδιοδρομία. Έχει ιστορία αντίστασης. Καθάρμα φαλακρό. Τουμπουτουμπου και τα μπουμ, φάγα τη γρία. Τουμπουτουμπου και τα μπουμ, πέσαν όλα τα ταμπού. Επειδή είπε δασκάλε, δεν θα πετάμε και την πείνα. Θα παραγγείλω εγώ την συνταγή για μπακαλιάρο που, που ζητά κάθε χρόνο η δασκάλα. Βεβαίως, λοιπόν, ναι. Και θέλω να την αφιερώσω στο γιώκα μου, στη μάνουλα μου και στον παιδερό μου που γιορτάζουν. Και που θα κάνεις μαύρα μάτια να τους δεις. Όχι, τους βλέπω. Ω, στο διάλογο, ρε παράνομη. Ναι. Γεια σας. Μου δείτε για τη συνταγή. Ορίστε. Συνταγή, το βακαλάο. Το βακαλάο, παρακαλώ πείτε μου, τι δεν σημειώσατε. Έξι φύλλα. Δηλαδή το βακαλάο. Έξι φύλλα, ναι. Φαρισμένο. Πρέπει να τον έχετε εξαλμυρίσει. Ναι. Μην το βάλετε έτσι με το αλάτι το χοντρό μέσα, θα λυσάξει. Α, έξι φύλλα, θα τα κόψω δηλαδή κομμάτια. Θα τα κομμάτια. Με. Έχετε μαχαίρι κοφτερό. Καλά, θα. Κάτι θα βρείτε, αλλιώς μεσουγιά. Πώς το κόβουμε που λέτε με καφέ, με κοφτερό μαχαίρι. Με κοφτερό μαχαίρι, ναι, το βάζουμε πάνω στο ξύλο κοπής. Ναι, και τα κόβουμε σε παραλληλόγραμμα κομμάτια. Οι πλευρές να είναι 4 επί 6. Έτσι ψήνεται καλύτερα. Ναι. Μην έχει τώρα, μην έχει άλλο σχήμα το ένα κομμάτι, άλλο το άλλο. Δεν ξέρει ποιο ψήθηκε καλά. Πες σαν το κόκαλο. Ναι. Από τα πλάγια θα κοπεί. Από τα πλάγια, ναι, ναι, ό, το κόκαλο, δεν ακούω το κόκαλο. Να σα πω. Ναι. Τρεις ντομάτες. Τρεις ντομάτες. Κρεμμύδια. Ναι, κρεμμύδια, ναι. Μπαχάρι. Και μπαχάρι αναλόγως τα γούστα. Ναι, ναι, μπράβο. Και το μόνο που μένει είναι να βρείτε ένα πολιτικό να το πετάξετε. Δεν είναι μαστίχα και αλάτι μαζί. Μαστίχα και αλά, όχι μαζί, όχι μαζί τη μαστίχα. Α. Τη μαστίχα πρώτα θα πρέπει λίγο να την μασίσετε. Και όταν πάρει μια μορφή που είναι έτοιμη για να κάνει τη φούσκα. Τη φούσκα, εκείνη τη στιγμή τη βάζετε. Όχι, λέει πρώτα κοπανισμένη, λέει. Και από κάτω λέει γαρίφαλο. Ναι, ναι, σε περίπτωση που ας πούμε έχει πει ο γιατρός δεν κάνει να μασάτε ή κολλάει στα δόντια ή δεν θέλει ζάχαρη το δόντι, θα τη χτυπήσετε. Κοπανημένη κάτω τη μαστίχα, την κοπανίστε να γίνει λιάτσα. Και μπούκοφο, μπούκοφο. 25 λεπτά στο φούρνο, δεν θα σου πω. Ναι. Θα τα βάλουμε στο κρεμμύδι, στην κατσαρόλα. Ναι, τι φαΐ είναι αυτό που φτιάχνουμε τόση ώρα. Ναι, και. Θα ψιγαρίσουμε, θα βάλουμε. Α, και πιπεριά. Πιπεριά, οπωσδήποτε πιπεριά. Πιπεριά, αλλά τις καλές, τις χλωρίνης. Να σας πω, τίποτα άλλο. Το μεράκι μόνο, μένει και καλή όρεξη. Ευχαριστώ, καλά. Άνηθο βάλατε, σας είπα, άνηθο. Λίγη ζάχαρη, όχι. Δεν σας είπα άνηθο. Είπατε, δεν το είχα. Και άνηθο λίγο, Ναι, και αν μπορείτε να βρείτε, θα δώσει άλλη γεύση, θα το απογειώσει. Λιαστά αρχιδοκούκουτσα. Απογειώνει τη γεύση. Εκείνο που δεν μάθατε κι οι μαύροι εγελάγαν είναι γιατί ψοφίσανε τα ζώα που σας φάγαν. Δηλητηριαστήκανε από τα δυο κορμιά σας. Το λέει το ραδιόφωνο, κρίμα στην ανθρωπιά σας. Καλημέρα. Θέλω μια παραγγελία για την Παρασκευή. Είναι πολύ ταιριαστό τραγούδι. Βόλτα σε ένα παπούτσι, Γιάννης Μιλιώκας. Ένα δωμάτιο η μικρή μας γειτονιά. Και το μπαλκόνι σου μισάνοιχτο σιρτάρι. Μου χαμογέλασες στου μπάνιου τη γωνιά. Τηλεφώνησα κι εγώ απ' το πατάρι. Μου χαμογέλασες στου μπάνιου τη γωνιά. Σου τηλεφώνησα κι εγώ απ' το πατάρι. Απόψε θα βγούμε, θα πάμε στην κουζίνα. Θα σε περιμένω δίπλα στο καδόριφε. Κι άμα θες μετά, παίρνουμε σε ένα παπούτσι και πάμε να τα πιούμε στους άλλους το μπαρ. Κι άμα θες μετά, παίρνουμε σε ένα παπούτσι και πάμε να τα πιούμε στους άλλους το μπαρ. Τουπου τουπουσα, τουπου μάγι, θα μας κλείσουν οι ανθρωποφάγοι. Τουπου τουπουσα, τουπουσίτσου, στο καζανίκι μαμά του Κίτσου. Να πει στον κύριο Καλαμούκη ότι το 99 εμείς κερδίζαμε στο χρηματιστήριο. Δεν θα ασχολούμαστε με την Ιουγκοσλαβία. Πάλε αφιέρωση την Παρασκευή που έλεγε ο Σιμίτης να παίξει με τα λεφτά στο χρηματιστήριο και μετά βάλε και το ανέλπιστο. Το χρηματιστήριο είναι ένας αυτόνομος θεσμός. Α, ανέλπιστο. Βεβαίως. Και λυπάμαι ότι μερικοί εκάηκαν σε αυτή τη διάρκεια. Λυπάμαι που μερικοί δεν επρόσεξαν. Ανέλπιστο. Ανέλπιστο. Χαίρομαι που τα ακούω. Τουμπο τουμπο και τα μπουμ, φάγαν τη γρία. Τουμπο τουμπο τουμπο και μπαμπουμ, πέσαν όλα τα ταμπού. Στο δέντρο αναπαυτήκανε τα δυο καημένα ζώα. Ενθαδεκεί τα έγραψαν ο Λέων με τον Βόα. Γι' αυτό να ακούς τις σύμβουλες του γέρου μπρος το τράγου. Του φάγαμε εψέσαργα στη στάνη του Πανάγου. Μια παραγγελία για αύριο. Το ντουμπου ντουμπουζά ντουμπουζίτσου. Έτσι κι αλλιώς έχουμε γίνει. Ντουμπου ντουμπουζά ντουμπουζίτσου. Άντε σύντροφε. Έλα γεια. Ήρθε η ώρα μας. Ντουμπου ντουμπουζά ντουμπουμάγι. Θα μας στήσουν οι ανθρωποφάγοι. Ντουμπου ντουμπουζά ντουμπουζίτσου. Στο καζανίκι μαμά του Κίτσου. Τουμπου τουμπου και τα μπουμ, φάγαν τη γρία. Τουμπου τουμπου τουμπου και παμπουμ, πέσαν όλα τα ταμπού. Μη με αφήνεις μοναχή μου, μη με αφήνεις μωρέ τη φτωχή. Μη αφήνεις μοναχή μου, μη με αφήνεις τι παρακαλώ. Ακαμπούλουμπουλουμπουλουμπουμπα. Τουμπου τουμπουσα, τουμπουμάγι, θα μας ψήσουν οι ανθρωποφάγοι. τούμπο του μπουζά του μπουζίτσου, στο καζανίκι μαμά του κίτσου. Τούμπο τούμπο και τα μπουμ, φάγαν τη γρία τούτου, τούμπο τούμπο τούμπο και μπαμπουμ, πέσαν όλα τα ταμπού.